من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سوره تغابن دیکھیں دعا قوال دی یو قول دادے چی دا آیت نمبر اول نتر دیار لسم پوری دا آیتو نمکی دی او بیاس وار لسم آیت نتر آخیر پوری دا مدنی دی خو اکثریت دا مفسرینو داوی چی طول صورت مدنی دی آیت نمبر اول نتر سلورم پوری خطاب دے انسان تا چی تاسو دا خدای پا توحید عقیدہ ولی نسا تی آیت نمبر پینزن تر لس پوری خطاب دے منکرینو تا او دا آیت نمبر یولس نتر آخیر پوری خطاب دے مومنانو تا پڑھن بنائے حصہ کی آیت نمبر یو نا سلور پورے سلور مسئلے ذکر کیجی یو دا چھے دا ٹولو کائناتو خالق اللہ تعالیٰ دے دویم دا چھے کائناتو کی حکمتو نا دی دویم دا چھے تاسو خپل سٹرکچر تاو گو رہی مختلف رنگونو تاو گو رہی مختلف قد و قامت تاو گو رہی ایمان او کفر تاو گو رہی دا ٹول ابتلا دا ٹیسٹ دے سلورم دا چی اللہ تا مواپسی دا وغا پا ہر شیبان عالم دے دا آیت نمبر پینزم نتر لسم پوری یو خبر دا دکر کئی چی سابق امتون زکر تباشو چی دا پیغمبران تکذیب اوکو دویم دا چی دا آخرت نے انکار کو خو بالعاقبت پہ عذاب را گئی دریم دا چی اس ام موقع دا کنی یو دیر لویا نقصان والا رز را روان دا دا آیت نمبر یو لس نتر آخرہ پوری یو خبر ادا ذکر کی گی چی مصیبت کم یو امراضی دا اللہ طرفنا لہذا استقامت ملوس کوئی ڈسپوائنٹڈ کی گئی ماں دویمہ مسئلہ چی ایمان مراول دے نو دا اعمال و اصلاح دربانے لازم دا دریمہ مسئلہ چی پٹول و معاملاتو کی پا اللہ بانے توکل و اعتماد ضروری دے سلورو مسئلہ چھے مال و اولاد یو غٹ آزمائش دے او پینزم مسئلہ چھے ہر یو انسان مکلف دے دخپل استطاعت پوری یصبح للہ تسبیح وی اللہ تعالیٰ دا پارا مخلوق اسمانوں کے دے وما فی الارض آجزما کے دے لہو الملک دے اللہ تعالیٰ دا پارا اختیار کامل دے وَلَهُ الْحَمْدُ وَدِ اللَّهِ تَعْدَارَ پَرَ تَصَرُّفْ كَامِلْ تَعْرِیف دے وَوَا عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرُ وَدَى اللَّهِ تَعْدَى پَارْ شَيْبَانِ قُدْرَتْ لَرُنْكَ دے وَوَا الَّذِي اللَّهِ غَزَاد دے خَلَقَكُمْ چِ پَيْدَا كَرِي تَاسُ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ دے عبادِ خلق دتا سنا کافران لے وَمِنْكُمْ مُومِنْ عبادِ اسنا سنا مومنان دی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ تعالیٰ پاغا مجتا سے قویلی دن کے دے خلق السماوات پیدا کری اللہ تعالیٰ اسمانونا عزمکا بالحق دے اظہار حق دا پارا اظہار پارا چھے حق ظاہر کی وَصَوَّرَكُمْ أَصُورَتِ وَشَكْلِ دَرْكَرِ تَعْتُلَا فَاخْتَلِفُ سُورَتُنُ فَاخْتَنَ صُوَّرَكُمْ خُخِيشْتَكْرِ دِ سُورَتُنَ اسْتَاسُ نو دا نوحِ پا اعتبار دمرا خیشتا سورت دا بل نوحِ مخلوق نیشتا لکا دا انسان سے دے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرَ دَعِ اللَّهَ تَعْدَى تَوَابَسِدَى يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ پوئی گی اللہ تعالیٰ پاغسے چیسمانوں کے دے والارض ادما کے دے وَيَعْلَمُ پوئی گی پاسے بانے تو سے رونا چتا سے پٹکوئے وما تو لنونا چتا سخکارکوئے وَاللَّهُ خَلِيمُ اللہ تعالیٰ عالم دے بزات صدور پاسے بانے چسنوں کے دے علم یاتکم آیان دراغل تاستان باول لذین خبر دا خلق و کفروچ کافران شو من قبل و مخیر دینا فزاقو اسکاوی و بال امریم انجام کارفل و لهم غذاب علیم و دویل پار دردناک عذاب دے نو انجام کار اسک دنیا کے او آخرت کے والا دردناک عذاب دے ذالک بی انلو داد دے وجی انلو کانت تاتیم چراتل دویتا رسولان دوی بل بینات واضح بیانات سرا فقالون دوی ابشر آیا انسان یادوننا ہدایت بکی مونتا دیوی انسان بمونتا ہدایت راکھے پکارے چی فرشتاو پکارے چی سو فرشتاو نو پدی پتا ورتا چی دا پیغمبر کو انسان دکتا مونتا ترزوی دے زمونتا ترزوئے دے خدا دے ترزوئے پیغمبر نشکے دے فکفرون کافران شو و تولو او مخیوارو و استغن اللہ ابی پرواش دین اللہ تعالی واللہ غنی حمید. ذکر چه تکل اللہ تعالی سر تعلق نساتے نو و استغن اللہ اللہ تعالی وی who cares ذر بانی سکون واللہ غنی اللہ تعالی بی پرواد حمید تاریت ویل شدی زغم اللذینا گمان کرے تاس گمان بگرد گمان کرے دے آخل کو چھے کافران شوی دے اللہ یبعثو چھے دے با بلکل بیاج وندین کریشی قل تو توائے او پیغمبرا بلا آو و ربی قسم میرے پر اقبل بانے لطبع سننا چھے تاسو و بیاج وندی کوریشی سملتو نبونا بیا بتاسو لخبر در کوریشی بی ما غملتم پاغشی چھے تاسو کم عمل کرے دے و ذالک اللہ یسیر دا کار اللہ تعالی تدیر آسان لے فآمنوا بالله ایمان راڑے اللہ تعالی بانے ورسولی پرسل دا اللہ بانے والنور اللذی اپاغ نوبانے انزلنا چمون نازل کرے دے این قرآن واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالی پاشے چتا سو عمل کوئے خبردار دے یوم یجمعوکم آغا ورس چی اللہ تعالی بجمع کیتا سولی یوم الجمعی پاغ رسد جمع کوکی ذالک یوم التغابن دا دیر لویا دا غبن رسدا دا کافران دا پارا گناگار دا پارا دیر لویا دا لاس رسدا غبن ستا ہوئی لاس دا چی دا دیر گریٹ او بگ لاس رسدا دا تاوان رسدا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ أَسُوْچِ ایمان ساتھی اللہ تعالیٰ بالے وَيَعْمَلْ صَالِحًا عَمَلْ كَيْ صَالِحِ يُكَفِّرْ عَنُوْ اللہ تعالیٰ بَوْرْ جَيْدَ دُوِنَ سَيِّعَاتِ گُنَاؤُنَ دُ وَيُدْخِلُ جَنَّاتِ لَدَاخِلْ بَكِ دِي بَاغُنُ تَا چِ بَيِّگِ بَدَلَا دِ دَاغِنَ نَيْرُنَا ہمیشہ بَيْدِي كِفَارِو ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ دَا دِيرَ لُوِيَ كَامِيَابِ دَا وَالَّذِينَ كَسَانْ چِ كُفْرِ كَرِ دِي وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَتَكْذِيبِ كَرَيْدَايَتُنُ زُمُنْغَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ دَامَ الْغَرِدُودِ خَالِدِينَ فِيهَا مَيْشَ بَيْدَيْكِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ دِيرُ ذَاكَارَ زَيْدُ رُجُولِ دَا مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ ما اصحابا ندر سیدلیسی و مصیبت اللہ بیزن اللہ مگر پا اذن دا بٹ وی دلی پاپ اللہ سبحانہ و تعالی وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ أَسُوْچِ ایمان ساتھی اللہ تعالیٰ بانے یاد قلبا نو اغا گائیڈ کئی زلخ پل تو بلیف ان چھے مصیبت ان دا اللہ طرف نرازی راحت ان دا اللہ طرف نرازی واللہ بکل شیئن غلیم اللہ تعالیٰ پارشے بانے غالم دے واتیق اللہ اطاعت کوئی دا اللہ تعالیٰ واتیق الرسول اطاعت کوئی دا رسول فین تولیتوں کتاس مخوارو فین نما خبر دادا غلا رسولنا چپ رسول زمون بانے البلاغ المبین رسول واضح دی اللہ اللہ تعالیٰ لا الہ نشتر معبود اللہ مگر دغا اللہ دے وغل اللہ خاص اللہ تعالیٰ طالبان فليتوكل المؤمنون اعتماد سات مؤمنان يا ايها الذين امنوا او ايمان والو ان من ازواجكم تاكي ترباده د بي بيان استاسنا واولادكم استاسو دا اولاد دغدو ولكم دشمنان استاسو دي بغن بدي ورلي سلاي ناروا كي نو زياد تر چا د وجي كي دخل د پارا يا رچار پارا يا اولاد د پارا من دا تور ناروا چ کو چا د پارا بس دا اولاد د پارا خد د پارا فاحذرون ندین الظان محتاط دیتے حذر مانا سرا محتاط بی کیرفل آف دیم بی کیرفل ٹریٹ دیم کائنڈلی بٹ بی کیرفل آف دیم ادر وائز کوئی کسیوں چلو سوئے ہاں وَإِن تَعْفُوا أَكَجَرْ تَعْفُوا إِن تَعْفُوا دا عفو مانا دارا چھ بس دی خبر اورا اگنور کوئے خبر اورا اگنور کوئے اکد خزیارا خبر سڑے ہوئی ہاں دیڑا اگر کدا وَإِن تَعْفُوا أَكَتَعْفُوا عَفُوا عَفُوا مانا دا اوورلوک اوورلوک مانا بس لسن جس گو احیج صحیح وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْسِ مُخْوَارُوا وَتَغْفِرُوا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائی چی ریٹالیٹ کہو ماں کہ ریٹالیٹ کیا خواب ہوئی گی نا پا خبرہ خدا خوڑے رموش تل شے دے کہنا رہے دوباری صحیح پدان پردہ ماں چی ٹھول پہ یوگا زابق دے پسنگا ہمیں تو دیر دا سے او خاندل چی گینے نا زب دیر بہادر ہیں ہمارا دا خد مقابلہ کی سڑے بہادر ہی نا کوئی بہادر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تَاكِدْ سَرَى اللَّهَ تَعْلَىٰ بَخُنْ كَيْ مِرَ بَعْنَ اللَّهَ تَعْلَىٰ بَسِ خَبَرِ اَوْرَوَا اُوَرْ لُكَّوَا پَسَرْ تِرَكَا خبره تو کا پسر تیرا کا ابسی دے خبر سرزان انوال کوما بس مقوارو باروزا وجدار دیمان شروع شین سو کا د تصفحو معنا دارا چې مقوارو مقوارو معنا باروزا د جماعت ها کنه صحیح ده نو بس تصفحو بس باروزا یعنی مقوارو معنا باروزا کې دا باس ختمی جنا دا باس خل والله تعالی فرمای کوم خبره چې کړه د و تخفیر اغه زړه پورې منی سا موافقه سوګه موافقه ځکه خل سره استینې کی کی دی ورته یوز بکې درد بکې لسره دا عمر دی والله عند وجر العظيم الله تعالى پنځ دد باندې لوی فإن الله غفور رحيم الله تعالى بخون کې مهربان له خبردار اموالکم چې مال نستاسو او اولادکم اولاد تاسو فتنه دا ټست دی اڅه نه دا لوی ټست دی دا تاسو ټست دی چې په مرګ به خلاص کیږي د دې امتحان به خلاص کیږي د ژوند نور امتحان خو چې خپل سره خلاص د سکول امتحان خلاص دی د کالج امتحان خلاص دی د انجینرینګ امتحان خلاص دی خو دا اوس په کوم امتحان کې وړل دا راځته وي والله عند وجر عظيم الله تعالى فنزدا غبان لو يجد فتقوا لا يريك الا تعالى ما مستطعتم چه سمرستا سو بستا قد ده واسمعوا اور خبر دا الله واطيعوا بكوي وانفقوا خيرات كوي خير لانفسكم دا بهتر تاس دا پارا صدقات كوي صدقات سر الله تعالى گناون معاف کي ا مصيبتون دفت ومن يوق شح نفسه اسوچ بچکړی شي د بخل د طبیعت ددنا فاولای قوم المفلحون دا کسان دی کامیاب دی ان تقرض الله که تاسو قرض ورکوئ الله تعالی ته قرضا حسنا خیسته قرض نو خیسته قرض دی ته وایي چې ډیمانډ یې نه کوي څه کوي ډیمانډ یې نه کوي بس چې کله الله غواړي در به کړي یضاعف لکم اللہ تعالی زیادتی کئی داتا از دپارا ویغفر لکم بخن بکی تاستا واللہ شکور حلیم اللہ تعالی قبل ان کے لئے شکور مانا چلے شکر گزار شکر قبلی حلیم ابردبار دے عالم الغیب عالم دے پٹو دخکارو الغزیز الحکیم غالب دے و حکمت والدے نو موضوعات دے صورت یا خلاصہ دے صورت ابتدا کے دا کہ اللہ تعالی ایک یوم نہیں زمدا چې کافران د هیڅ نه عبرت ولې نه اخلي کافران د هیڅ نه عبرت ولې نه اخلي او زمدا چې مؤمن کې باید چې استقامت وي صحیح پکې استقامت وي عفو او درگذر وي عفو او درگذر وي او نمبر درېم د انفاق جذبې پکې د خرچ الله تعالی